ambao Mungu wa dunia hii amewapofusha, ili siwazukie wenyewe, bali Kristo Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wetu. Kwa maana sisi hatujihubiri sisi wenyewe, bali Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu. Ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwao wanaopotea. Ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwao wanaopotea, ambao ili siwazukie ya injili, ambao Mungu wa dunia hii amewapofusha, ili siwazukie ya injili. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la tuenendi kwa hiyo hila, wala hatuchanganyi neno la Mungu nao uongo, na wala sisi hatuenendi kwa hiyo hila, wala hatuchanganyi neno la Mungu nao uongo. Baba yangu, mama yangu, hubiri neno la Mungu. Baba yangu, mama yangu.